smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. W przyszłości ustawy o administracji rządowej dotyczyć będzie rozmowa głowy państwa i szefa rządu. Wciąż trwa śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. O podżeganie tłumu do ataku na Kapitol oskarżono prezydenta USA Donalda Trumpa. O zawetowanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej rozmawiać będą prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie rozpocznie się o 11 w Pałacu Prezydenckim. Ustawa o działach to administracyjna reorganizacja rządu, ale weto prezydenta powoduje, że zmiany wprowadzone jesienną rekonstrukcją gabinetu nie mogą wejść w życie. Spotkanie prezydenta z premierem będzie miało roboczy charakter, mówił rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Ono służy temu, żeby przedyskutować kwestie związane z propozycjami nowelizacji ustawy o działach. Niewykluczone, że prezydent i premier poruszą też inne tematy. Wetując ustawę, Andrzej Duda zwracał uwagę na pozbawienie go konstytucyjnych 21 dni na zdecydowanie o losie ustawy. Prezydent zablokował też przeniesienie nadzoru nad leśnictwem do resortu rolnictwa. Przy okazji nie wejdzie w życie przepis umożliwiający podwyżki dla wiceministrów i parlamentarzystów. Nie powstanie również wyodrębnione centrum administracyjne rządu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wciąż trwa śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Mijają 2 lata od jego tragicznej śmierci. Do tej pory przesłuchano kilkuset świadków. Prokuratura bada stan poczytalności podejrzanego o zabójstwo Stefana W. Rzecznik gdańskiej prokuratury Grażyna Wawryniuk mówi, że śledztwo przedłużono do co najmniej 13 kwietnia. Został powołany w tym miesiącu trzeci zespół biegłych do oceny poczytalności podejrzanego. 2 wcześniejsze opinie uzyskane w tej sprawie były sprzeczne. W pierwszej opinii biegli uznali podejrzanego za niepoczytalnego, natomiast drugi zespół biegły uznał, że miał on ograniczoną poczytalność. W tym roku z powodu pandemii wydarzenia upamiętniające nieżyjącego prezydenta Gdańska będą skromniejsze niż w ubiegłym roku. O 18:00 w Bazylice Mariackiej odbędzie się msza w intencji Pawła Adamowicza. Do północy ulica Długa będzie iluminowana światłem. Skąd Marcin P. miał pieniądze na założenie i zapewnienie rozwoju piramidzie finansowej, pyta w filmie taśmy Amber Gold Układ Trójmiejski nie umiera nigdy Sylwester Latkowski. Autor filmu wskazuje, że w Trójmieście świat przestępczy skrzyżuje się z polityką, władzą samorządową, policją, prokuraturą i sądami. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wasserman powiedziała po emisji w Telewizji Polskiej, że Marcin P. założył spółkę podczas odbywania kary więzienia. Mówiła też, że pomimo oczywistych nieprawidłowości Gdański Urząd Skarbowy nie chciał skontrolować jego majątku. Marcin P. celowo nie złożył deklaracji, bo on praktycznie nie złożył ani jednej deklaracji miesięcznej VAT-owskiej, a był zarejestrowany jako podatnik rozliczający się z VAT-u. Nie składał żadnych sprawozdań, nie płacił podatków, ale jednocześnie były zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, że on zakupuje kolejne nieruchomości, kolejne samochody. Tam, o ile pamiętam, 2011 rok, my rozmawiamy o kwocie 60 ponad milionów złotych rocznie, za które on kupuje te nieruchomości i te samochody, i to się w Urzędzie Skarbowym znajduje. Amber Gold wyłudziła pieniądze od około 11 tysięcy osób. Straty ocenione na ponad 850 milionów złotych. W 2019 roku Marcina P. skazano na 15 lat więzienia, a jego żonę na 12,5 roku. W stan oskarżenia w ramach impeachmentu postawiła prezydenta Donalda Trumpa Izba Reprezentantów Kongresu USA. Stosunek głosów wynosił 232 do 197. Zarzut dotyczy podburzenia tłumu do ataku na parlament. Za postawieniem prezydentowi zarzutu podżegania do powstania przeciwko państwu głosowali wszyscy demokraci oraz 10 republikanów. Podczas debaty argumentowali, że Donald Trump sprowokował atak na kongres w czasie procedury liczenia głosów elektorskich w wyborach, w których zwycięstwo odniósł Joe Biden. Republikanie przekonywali, że procedura impeachmentu pogłębi podziały w Ameryce. Proponowali, by zamiast impeachmentu przyjąć rezolucję potępiającą Donalda Trumpa. Demokraci odrzucili jednak tę propozycję. Rezolucja z formalnym zarzutem wobec Donalda Trumpa powinna teraz trafić do Senatu, gdzie ma się odbyć proces prezydenta. Republikański przewodniczący Senatu Mitch McConnell poinformował, że nie widzi szans na zakończenie procesu Donalda Trumpa przed jego odejściem ze stanowiska, więc nie będzie zwoływał nadzwyczajnego posiedzenia Izby. Oznacza to, że ewentualny proces i głosowanie nad zarzutami nie będą mogły się odbyć przed zaprzysiężeniem na prezydenta Joe Bidena. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na lekcję online o najbardziej niezwykłym żołnierzu generała Andersa zaprasza Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. O filmie Niedźwiedź Wojtek na bojowym szlaku mówi Karol Polejowski z muzeum. Szlak od Iranu, od Persji, aż do Włoch przebył z drugim korpusem polskim Niedźwiedź Wojtek. Niedźwiedź brunatny, który został przygarnięty przez żołnierzy jako mały niedźwiadek. Został przez nich wykarmiony. Został przez nich przyuczony do wykonywania różnych, często uciążliwych zadań, jak chociażby taszczenie amunicji. Projekcja filmu rozpocznie się za 2 godziny na profilu muzeum na Facebooku. To był Serwis Trójki. Pięć po ósmej, serwis sportowy w Trójce przedstawi Krzysztof Łoniewski. I znów zaczynamy od tenisa. Nieczęsto się zdarza, żeby Polak wygrywał imprezę ATP. Hubertowi Hurkaczowi udało się to właśnie po raz drugi w karierze. W finale turnieju w Delray Beach na Florydzie, gdzie trzeba zobaczyć nie tylko ciągnącą się przez 2 mile piękną publiczną plażę, ale i 6 równie atrakcyjnych japońskich ogrodów, 6-3 i 6-3 pokonał Amerykanina Sebastiana Korde. W nagrodę zainkasował czek na nieco ponad $30,000 i w najnowszym rankingu ATP awansuje na pozycję 29. W kraju uwijali się siatkarze. Jeszcze niedawno byłby to hit, dziś ledwie pojedynek średniaków. PGS Krabbeł-Chatów 2-3 przegrała za Sekoresowią Rzeszów. Goście prowadzili już 2-0 w setach, gospodarze odrobili straty, ale polegli w tiebreaku, czego żałował ich atakujący Bartosz Filipiak. Na pewno boli, aczkolwiek staram się cieszyć się z tego, że potrafiliśmy wrócić do gry pomimo 2 pierwszych nieudanych setów. Myślę, że to pozytywnie nastraja na przyszłość. Też cieszę się, że mogłem spędzić troszkę więcej czasu na boisku, bo na pewno po takiej przerwie potrzebuję złapać troszkę tego rytmu. Liczę na to, że moja forma też będzie zwyżka. W drugim czwartkowym spotkaniu znów klasę pokazała grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Wygrała w Radomiu z Czarnymi do zera i z kompletem 17 zwycięstw prowadzi w tabeli. Szapoba, panowie. Uwaga kibice Szczypiorniaka. Wczoraj wystartowały Mistrzostwa Świata Panów w Egipcie. W meczu otwarcia gospodarze pokonali 35-29 reprezentację Chile, a obecni na miejscu Skandynawowie skarżą się, że covidowe obostrzenia są kompletną fikcją. Nasi reprezentanci zaczynają zawody jutrzejszym meczem z Tunezją. Niestety i w nimi w kolejnych będą musieli sobie radzić bez obrotowego Paris Saint-Germain Kamila Syprzaka. A propos spraw pandemicznych, nie doszedł do siebie po zakażeniu koronawirusem. Ręczną zamieniamy na piłkę nożną. We wczorajszych meczach w Premier League niespodzianka w Londynie. Tottenham tylko po jeden zremisował u siebie z Fulham. Z kolei Manchester City zgodnie z planem 1-0 grał Brighton. Zaś zupełną sensacją zakończyło się spotkanie w drugiej rundzie Pucharu Niemiec. Bayern Monachium po serii rzutów karnych odpadł z drugoligowym Holstein Kiel. Robert Lewandowski na boisku zameldował się na kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry. Kończymy rajdem Dakar. Kuba Przygoński tym razem przejechał cały etap bez poważniejszych kłopotów i ukończył go na 5. pozycji. W klasyfikacji łącznej kierowców samochodów jest bez zmian 4. Kładzista Kamil Wiśniewski był 6. 6 jest także w całym rajdzie. W kategorii pojazdów lekkich Michał Goczał był 3. Tę samą pozycję w klasyfikacji łącznej zajmuje Aron Domżała. Motocyklista Konrad Dąbrowski 30. Wczoraj był 28. O sporcie jeszcze po 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Porówno w całym kraju bez słońca. Możliwe przelotne opady jedynie w Poznaniu. Tutaj również najcieplej, bo 2 stopnie powyżej zera. Pozostała część kraju cała zasnuta chmurami. Od -1 stopnia na Warmii i Mazurach przez -1 na Podlasiu. Podobnie na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Świętokrzyskim, Małopolsce, Wielkopolsce i na Śląsku. Równe, okrągłe 0. 1 stopień w centrum i wszędzie możliwe oblodzenia na drogach. Zatem uważajmy. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali za jedyne 2499 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj prostownica Remington Keratin Protect taniej o 30%. Wszyscy razem w Media Expert. Hej, mamo. Cześć, córciu. Widać, że sytuacja ciągle jest trudna. Mam nadzieję, że dbasz o odporność. Pewnie. Jak co roku o tej porze uzupełniam witaminę C i rutozy. Mamo, kiedyś to może wystarczało, ale ten rok jest zupełnie inny. Tym razem kup Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyt, ale także cynk, selen i aż 2000 jednostek witaminy D3, kluczowej dla wsparcia odporności. Masz rację. To nie czas na utarte schematy. Kupię Rutinacea Max D3. Suplement diety Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 8:00. Pora na trójkę i Dzień Nieśmiałych Ludzi. Dzisiaj zajmujemy się tym, w jaki sposób tę nieśmiałość w sobie pokonać, jeżeli mają Państwo za sobą taką historię, która właśnie spowodowała, że przekonaliście samych siebie, że a może warto spróbować. Zachęcam. 2 2 7 3 to numer do nas. Za chwilę magister Michał Migała. Trójka. Program trzeci. I'll be the one, be the moon, be the Shame to Foo Fighters i Dave Grohl, o którym się mawia, że grał w legendarnym zespole dwa razy, no bo przecież kiedyś Nirvana, teraz Foo Fighters. 14 stycznia 1991 roku. Tam w tej chwili znajduje się magister Michał Migała. Trzy dekady temu. Doniesienia z kraju. Fabryka wódek Polmos w Białymstoku zmaga się z brakiem przepływów gotówkowych, które wynikają z kolei z opóźnienia płatności przez hurtownię, a pracownicy czekają na pensję. Łebski dyrektor zakładu postanowił zatem wyjść z sytuacji, płacąc pracownikom w naturze, czyli w wódce. Nie wiadomo, czy jest to do końca legalne, ale na pewno w jakiś sposób ratuje sytuację. Dla zatrudnionych zaś w zakładzie mieszkańców Białegostoku i okolic fraza załatwić coś za pół litra to nie tylko zwrot językowy, ale w tej chwili jedyna dostępna możliwość funkcjonowania w społeczeństwie. A od pewnego czasu w aptekach sprzedawane są kasety magnetofonowe, ale nie ze zwykłą muzyką. A przynajmniej nie na pierwszy rzut oka. Znajdują się na nich przyjemne partie saksofonu i gitary, które mają ułatwiać rzucenie papierosów czy alkoholu. Są też nagrania instrumentalne, które podobno pomagają uwodzić kobiety. Jak można się było spodziewać, kasety uwodzące idą jak świeże bułeczki, a te z muzyką pomagającą rzucić nałogi praktycznie się nie sprzedają. Podobno nagrania systemu Imagio rozmiękczające płeć piękną są skuteczne. Czy jest to kwestia rzeczywistych, tajnych komunikatów, czy efektu placebo i po prostu nabrania pewności siebie przez naszych panów? O tym nie wiadomo. Jak to w psychologii? Pewien skutek może mieć różne przyczyny. Jeśli jednak coś jest głupie i działa, to znaczy, że nie jest wcale głupie. Z roku 1991, nie przekazując absolutnie żadnych podświadomych komunikatów, nadawał Michał Migała. No śpiewaj do tego. Tyle razy już słyszałem, nie wiem. Powoli kumam, że to znaczy nie. Nie będę truł, tracę pewność siebie. Gdy cię zobaczę, stracę język też. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. No kuliku, byś tutaj wbijał gruba biba. No i mła dziewczyny, mła, takie są. Dawaj. Panie barman, lej pan wodu. Wtedy bez trudu, po co? Bo podejdę, pogadam, odejdę i nara. Jak

to stopy procentowe bez zmian powinny pozostać co najmniej do końca tego roku, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Jeżeli okazałoby się, że ta sytuacja niestety pogarsza się i ten lockdown, który w tej chwili mamy w wielu gospodarkach, będzie przedłużany jeszcze na przykład na drugi kwartał, to tutaj wykluczyć obniżki stóp procentowych całkowicie nie można. Ale pozostając przy tym bardziej optymistycznym scenariuszu, to raczej należałoby spodziewać się stabilizacji stóp procentowych. Nie ma zgody co do transformacji górnictwa w Polsce. Związkowcy odrzucili rządowy plan wygaszania kopalń. Według nieoficjalnych informacji strona związkowa zażądała zagwarantowania terminów wygaszania poszczególnych kopalń bez możliwości przesuwania umówionego kalendarza. Do jutra związkowcy mają przedstawić swoją wersję umowy społecznej, a połowa lutego to według nich cały czas realny termin zamknięcia negocjacji z rządem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zażądał wyjaśnień od firmy CD Projekt. Chodzi o błędy w grze Cyberpunk 2077. Sprawę zaczął badać po skargach klientów. Urząd będzie wyjaśniał, czy spółka nie wprowadziła graczy w błąd i jak realizuje reklamacje i zwroty. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,54, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,21, a brytyjski funt 5 zł. i 8 groszy. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Zimno, po prostu jakby zima była za oknami, chociaż nie jest tak źle, jak mogłoby być. Zero to jest południe kraju, minus jeden Podkarpacie i Lubelszczyzna oraz Warmia i Mazury i Podlasie. Pozostała część kraju, jeden stopień na plusie, za wyjątkiem Poznania, gdzie, uwaga, brawurowe 3 stopnie w szczytowym momencie dzisiaj się pojawią. Niestety... tam również możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Uważajmy na lód na drogach, dlatego że temperatury mogą jednak powodować, że będzie ślisko. Nikt słońca z nas dzisiaj nie ujrzy, dlatego że cały kraj zasnuty chmurami. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Looking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. I left my soul. breeze flows behind the wasp. Some get stung, it's worth the cost. I'd love to stay. The city calls me home. More hassles, fuss and lies on the face. Dwadzieścia dziewięć minut, nieprawda to jest, ale nieprawda, o broń Boże, 21 minut zostało do godziny 9:00. Pora na trójkę i dzień walki z nieśmiałością, o tym rozmawiamy. Wspaniałe rady, które można znaleźć w internecie, to one tam powinny zostać i podejrzewam, że nie zachęcam do czytania tego, co tu widzę, bo na przykład jedna z takich rad brzmi: bądź optymistką, to skierowane do pań, które są nieśmiałe. Także bądź optymistką. No, tylko jak komuś, kto jest pesymistą, się tłumaczy bądź optymistą, to tak jakby żyrafie tłumaczyć, żeby została słoniem. Więc te rady takie są, mam wrażenie, trochę nie za bardzo. Ale za to mamy również wypowiedzi, które są jak najbardziej sensowne i umocowane w rzeczywistości. Dwie dwójki, siedem trójek i pan Mateusz. Ja mam takiego kolegę właśnie. Kupę lat nie wiedziałem, o co z nim chodzi. On mi się dopiero teraz zwierzył po latach, że tak naprawdę ja go zawsze spostrzegają osobę nieśmiałą właśnie. A się okazało, że on ma takie jakby taką fobię, lęk przed ludźmi, co nawet do tego stopnia, kiedy został przeniesiony z pracy na halę, gdzie jest więcej ludzi, to wybrał mniej płatną pracę takiego portiera, gdzie właśnie tych ludzi, no stronią od ludzi z jakiegoś powodu. Dziękuję, kłaniam się. Władysławowa, Mateusz. Bardzo dziękuję i Władysławowo również zapisało się dzisiaj na naszej mapie programu Pora na Trójkę. Powoli będę oddalał się ze studia. Zachęcam Państwa do słuchania Trójki już za moment, albowiem gościem w salonie politycznym Trójki, salonie politycznym, który poprowadzi Bartłomiej Graczak, gościem będzie Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Łukasz Ciechański. Słyszymy się jutro dokładnie o tej samej porze, czyli o 6 rano. Dzisiejszy program zrealizowała pani Katarzyna Fürst-Wojtkowska, a program przygotowali Jacek Frenzel, Paweł Turski, Piotr Żółnowski, Józef Niewiarowski oraz Małgorzata Łukowska. I na końcu nieśmiało napomknę, że autorem głosu i właścicielem tegoż, który Państwo słyszą, jest Łukasz Ciechański. Dziękuję za dzisiaj. Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry, witam słuchaczy, witam także internautów. Dziś naszym gościem jest Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki, były minister zdrowia. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry. Wysłał pan pismo z prośbą do szpitali węzłowych o to, by organizowały szczepienia w najbliższy weekend. Jaka jest reakcja ze szpitali? Panie redaktorze, po prostu nie wiem jaka. To jest opcja dodatkowa. Trzeba też powiedzieć, że tutaj raczej mówimy o tym, żeby było wygodniej dla tych, którzy się szczepią, niż żeby... Ale z ponad 70 szpitali jeszcze nikt nie odpisał? Nikt nie oddzwonił? Panie redaktorze, to był komunikat... Jakoś mam kłopot z komunikacją. Widzę, kiedy pan mówi i słyszę w innym czasie zupełnie. Przepraszam bardzo. To był komunikat o tym, że jest taka możliwość, żeby dodatkowo domówić dawki szczepionek na weekend i myślę, że w niektórych szpitalach, tam gdzie będzie to organizacyjnie możliwe, a poza tym tam, gdzie znajdą się chętni do tych szczepień, to będzie miało miejsce. Ale nie wie pan, z 70 szpitali, ile szpitali taką gotowość zgłosiło? Nie wiem tego i nie będę tego badał, bo to jest po prostu komunikat, który został wysłany, że jest taka możliwość i myślę, że szpitale, jeśli będą chciały, to z tego skorzystają. A jest taki... Dotychczas nie było takiej możliwości i to budziło pewne wątpliwości. A jest pańskim zdaniem problem ze szczepieniem w weekend? No bo te dane z poprzedniego weekendu nie są najlepsze. Panie redaktorze, interesuje nas przede wszystkim liczba osób zaszczepionych w ogóle, a czy to się dzieje w weekend, czy w inny dzień, to w zasadzie można powiedzieć jest kwestią raczej organizacyjną, a zwłaszcza w przypadku tej grupy, jaką są pracownicy służby zdrowia, to jest kwestia, można powiedzieć, pewnego rodzaju komfortu dla osób, które mogą w dniu wolnym od pracy pójść się zaszczepić. Nie widzę tutaj jakiegoś dużego problemu i tam, gdzie są chętni, to na pewno będzie to możliwe. Panie wojewodo, jak zatem pan ogólnie ocenia ten program szczepień? W zasadzie jest oczywiste, że jak dotychczas i myślę, że jeszcze długo będziemy mieli jeden problem, jakim jest mniejsza od oczekiwanej liczba szczepionek do wykorzystania, ponieważ nasze możliwości, że tak powiem, nasze moce przerobowe, jeśli chodzi o szczepienie, są dużo większe i moglibyśmy wykorzystać więcej szczepień, zarówno teraz w okresie szczepienia tej grupy zero, jak i później. No ale to wynika po prostu z możliwości producentów i z tego, jak dużo Unia Europejska zamówiła tych szczepionek. I myślę, że w miarę upływu czasu będą te możliwości się zwiększać. Dostawy szczepionek również nie tylko tej pierwszej, ale także innych będą się zwiększać i po prostu będziemy do tego dostosowywać również liczbę osób szczepionych. Ale muszę powiedzieć, że dotychczas ten proces przebiega sprawnie i sądzę, że przygotowania do tego, co naprawdę będzie wyzwaniem, to znaczy szczepienie już nie stosunkowo niedużej, chociaż licznej w całej Polsce, to jest około 1 000 000 osób, grupy służby osób należących do służby zdrowia, to jest dopiero przygrywka. Tak naprawdę 25 stycznia, wtedy kiedy rozpoczynamy dużą akcję szczepienia osób 80+, no to będzie, można powiedzieć, rzeczywiście sprawdzian tej akcji, do której się przygotowujemy. Proszę zwrócić uwagę również na to, że w tej chwili szczepienia służby zdrowia odbywają się tylko w tak zwanych szpitalach węzłowych, czyli to jest na Mazowszu kilkadziesiąt miejsc, 60 kilka szpitali bierze w tym udział. Natomiast w momencie, kiedy zaczniemy szczepić populację 80+, to będzie oznaczało, że w całej Polsce to jest 6 tysięcy, a na Mazowszu no, przypuszczam, że no, na pewno kilkaset, a być może powyżej 1 000 miejsc, w których będzie się odbywać to szczepienie. To jest zupełnie inna skala. Mazowsze to województwo, w których tych zakażeń jest bardzo dużo, jeśli chodzi o cały kraj. Jak pan ocenia działalność gmin i powiatów w walce z pandemią? Jeżeli chodzi o liczbę, to rzeczywiście liczba liczona jako bezwzględna ilość zakażeń jest cały czas duża. Jesteśmy w zasadzie prawie zawsze na pierwszym miejscu, ale jeżeli chodzi o liczbę osób chorujących na 100 tysięcy, czyli można powiedzieć intensywność tej epidemii, to Mazowsze od dawna nie jest na czele. Od dłuższego czasu, w zasadzie od kilku, czy może nawet kilkunastu tygodni, takim można powiedzieć najbardziej intensywnie zakażanym miejscem to są województwa północne i zachodnie niektóre. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź na pana pytanie, jak samorząd daje sobie z tym radę, no, można powiedzieć tak, my dotychczas większość tych przedsięwzięć, które podejmowaliśmy, to jednak podejmowaliśmy z punktu widzenia centrali, czy z perspektywy centrali. Większość decyzji miała charakter no, również na terenie województwa, na przykład decyzji dotyczących otwierania, zamykania określonych instytucji, przekształcania szpitali miała charakter centralny, to znaczy wojewoda podejmował te decyzje. Natomiast teraz stajemy przed akcją, w której zapraszamy bardzo mocno samorząd do współpracy. To jest akcja dowożenia seniorów do szczepień. No i można powiedzieć tutaj będziemy mieli, z jednej strony będziemy wspierać to finansowo, bo wojewoda między innymi właśnie będzie płacił za to, ale też trzeba powiedzieć, że duża część organizacji tego przedsięwzięcia będzie spoczywała na samorządach. Jednocześnie prosimy o to również ochotnicze straże pożarne i mam nadzieję, że to będzie, można powiedzieć, ten główny korpus dowożenia seniorów do punktów szczepień. Stołeczny ratusz przeprowadził ankietę wśród nauczycieli. Wynika z niej, że ponad 70% nauczycieli jest chętnych, by się zaszczepić. Profesor Andrzej Horban powiedział, że nauczyciele nie są szczepieni w pierwszej kolejności, ponieważ są młodzi i inteligentni. To jest to wytłumaczenie? Nie chcę być komentatorem słów pana profesora Horbana, który ma taki specyficzny język, nie odbierając mu naprawdę niczego, jeśli chodzi o wiedzę, jest świetnym ekspertem, to czasem jego wypowiedzi szokują i myślę, że to nie ma sensu, żeby rozbierać na słowa jego wypowiedzi. To jakie jest inne wytłumaczenie, dlaczego nauczyciele nie są szczepieni w pierwszej kolejności? Z całą pewnością ta sekwencja szczepienia, to znaczy najpierw służba zdrowia, potem najstarsi seniorzy, potem trochę młodsi seniorzy, jest, można powiedzieć, ugruntowana w wiedzy epidemiologicznej i nie widzę powodu, żeby to zmieniać pod wpływem różnego rodzaju emocji. Myślę, że nawet trudno każdą z tych rzeczy szczegółowo wytłumaczyć. Ja sądzę, że jest taki czas, no, trochę taki wojenny, można powiedzieć, w którym powinniśmy bardziej słuchać ekspertów i wykonywać pewne procedury, które są też, no, powinny się odbywać troszkę na zasadzie takiej właśnie, jakbyśmy byli na wojnie, bo to jest rodzaj wojny i takie rozdyskutowanie i proponowanie przez wszystkich jakichś innych dróg na skróty i tak dalej, czasem na pierwszy rzut oka może intuicyjnie wydawać się komuś sensowne, ale tak naprawdę, no, można powiedzieć, nie ma, w żadnym kraju nauczyciele nie są grupą pierwszą szczepioną i myślę, że nie ma żadnego powodu, żeby Polska tutaj wytyczała własną ścieżkę. Co do dróg na skróty, panie wojewodo, jak pan ocenia wyjazd pani byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz wraz z synami na narty? Media donoszą, że synowie nie mieli aktualnych licencji Polskiego Związku Narciarskiego, a one pojawiły się na stronie dopiero po fakcie, czyli po wyjeździe. Ja nie wiem dokładnie, jak było, ale wiem jedno, że jeśli człowiek wspina się gdzieś bardziej na szczyt, to powinien również bardzo ważyć swoje zachowania i mieć świadomość tego, że no, będzie bardziej widoczny. No, takie dawne, bardzo już może trochę zapomniane powiedzenie mówi noblesse oblige, czyli szlachectwo zobowiązuje. I myślę, że politycy, szczególnie ci bardziej znani politycy, muszą mieć świadomość, że wszystko, co robią, to jest bardzo bacznie obserwowane przez wiele osób, krytycznie oglądane i no, warto o tym pamiętać. Nie chciałbym odnosić się bezpośrednio do tej sytuacji, bo nie wiem dokładnie, jak było. Pani minister, pani premier przedstawiła różne okoliczności, jak to rzeczywiście było. Pewnie tak właśnie było, jak ona to przedstawia, ale tak czy inaczej myślę, że trzeba bardzo uważać z takimi zachowaniami, które mogą budzić jakieś wątpliwości. One budzą wątpliwości, zwłaszcza wtedy, kiedy rząd apeluje, by zostać w domu, by zachowywać się solidarnie i odpowiedzialnie. Są przedsiębiorcy, którym po prostu cierpliwość się kończy i zapowiadają, że będą otwierali swoje biznesy, bo skoro kwarantanna narodowa miała skończyć się 17 stycznia, to otwieramy i już. Nie chcecie nas otworzyć, otwieramy się sami. Czy ma pan takie sygnały, panie wojewodo, na Mazowszu, by przedsiębiorcy otwierali swoje na przykład restauracje czy hotele mimo obostrzeń? Tak, pojawiają się takie sygnały i ja chciałbym, właściwie nasuwa mi się tylko jeden komentarz. Niezależnie od tego, jakie są uzasadnienia tych obostrzeń, które są uciążliwe dla wszystkich, a dla niektórych są bardzo uciążliwe, dla niektórych rzeczywiście pojawia się problem w ogóle przeżycia tych biznesów i tak dalej, i tak dalej. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest ogromnie trudne, no ale trzeba mieć świadomość, co jest na drugiej szali. Na drugiej szali może być po prostu życie jakiegoś człowieka i warto, podejmując decyzję o takiej niesubordynacji, czy to będzie niesubordynacja polegająca na otworzeniu restauracji, czy też wyjście, wykorzystanie jakiejś luki w prawie, wyjście i pojawienie się bez żadnych zabezpieczeń w dużej grupie, organizowanie jakichś spotkań, prawda, na większą skalę, nawet jeśli one są gdzieś tam na granicy, czy jeszcze mieszczą się w legalności, to trzeba po prostu sobie zawsze postawić takie pytanie. Czy ja się nie przyczynię do tego, że ktoś, kogoś dotknie jakieś straszne nieszczęście, że ktoś po prostu umrze. I myślę, że w ten sposób dobrze byłoby, żeby każdy z nas analizował swoje zachowania. W gruncie rzeczy w tej chwili rozbieranie na części tego, czy jakieś zarządzenie, czy obostrzenie, które jest nakładane na nas, ma bardzo takie szczegółowe uzasadnienie konstytucyjne, to jest moim zdaniem drugorzędna sprawa. Przede wszystkim powinniśmy myśleć o sobie wzajemnie. Wróćmy do Mazowsza na chwilę. Panie wojewodo, co z kwestią podwyżek za wywóz śmieci? Regionalna Izba Obrachunkowa miała wątpliwości co do uchwały m.in. Rady Miasta Warszawy, ale pan tę uchwałę opublikował i ona wejdzie w życie w kwietniu. Uchwała tego typu nie podlega ocenie wojewody, tylko właśnie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ja w związku z tym, że miałem poważne wątpliwości co do tej uchwały, co do jej, można powiedzieć, zasadności, zwróciłem uwagę na pewne, moim zdaniem, nieprawidłowości, jeśli chodzi o sposób przyjęcia tej uchwały właśnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej. No, tutaj moje możliwości wpływania na dalszy przebieg sytuacji się skończyły. Ale niezależnie od tego, że ta uchwała budzi wątpliwości, jest w oczywisty sposób przede wszystkim uchwałą podwyżkową i co do tego nie ma w ogóle żadnej wątpliwości, to zwróciłem uwagę prezydenta miasta stołecznego Warszawy na jedną rzecz, moim zdaniem kluczową, która nie ma charakteru prawnego i tutaj wojewoda nie ma możliwości interwencji, ale mimo wszystko zwróciłem się z prośbą o rozważenie tego, że jeśli ta uchwała niesie za sobą znaczące podwyżki dla wszystkich mieszkańców Warszawy, to prezydent Warszawy i Rada Warszawy powinni pomyśleć o tym, żeby zrobić jakiś ruch w kierunku zorganizowania osłon, które dotyczyłyby osób najniżej sytuowanych, po prostu biednych. To bardzo ważna kwestia, panie wojewodo, ale nam się już skończył czas. Ustawą mogłyby być osłonięte, a nie są. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów?